आवाज बहुत खूबसूरत अल्फाज और बड़े प्यारे लहजे में तिलावत की गई। अल्लाह ताला कारी साहब के इलम में, फजल में और बरकत अता फरमाए। बड़ी खुशी की बात होती है कि जब हमारे नौजवान इस तरह कुरान से मोहब्बत करते हैं और सेहत लफ्ज के साथ उसे तिलावत करते हैं। वक्त क्योंकि मुख्तसर था, सहरी का टाइम है, रमजान मुबारक है, उन्होंने खुद ही महसूस किया, लेकिन बड़ा खूबसूरत पड़ा। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला दुआ फरमाए इन नौजवानों को कुरान पढ़ने की, समझने की तौफीक अता फरमाए। आपने महसूस किया, वक्त नहीं है ज़्यादा बात करने में, कि जो कारी हज़रात हैं, जो इस फन से वाकिफ हैं, वो जानते हैं कि एक एक लफ्ज़ इन्होंने सही मखारिज से अदा किया। सिर्फ जो औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह है, जो फन तजवीद के माहिर हैं, उन्होंने इस पे चार तरह की बातें लिखी है। एक है फसल कुल, कि सबको जुदा जुदा पढ़ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये फसल कुल है, सबको जुदा पड़ा है। एक है वसल कुल, कि सबको मिला के पढ़ा, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्हम्दुलिल्लाहि। एक दूसरा तरीका है, एक है कि वसल अव्वल फसल सानी, पहले को मिलाया है, दूसरे को जुदा किया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये चार तरह के रूल सिर्फ उन्होंने औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पे लिखे और फिर इख़्वा इज़हार को लिखा है। बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं, अब इन्होंने देखा जहाँ हरूफ हल्की आता है वहाँ इजहार होता है, अन अमता अलैह, यूं नहीं कर सकते कि अन अमता अलैह, अन अम, अगर कोई इसको दबाता है, पुश करता है, इसका मतलब वो जाहिल है, उसे खबर नहीं है कि आगे ऐन आ रहा है, और हरूफ हल्की छः है, फिर हरूफ सफीरिया कौन से है। ये सारे अल्फाज पे अहले इल्म ने, तजवीद वालों ने बहस किया और इन्होंने देखा, आपने मैं गौर कर रहा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे हज़रात पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे साथ मना फरमाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हो होठों को पीछे रहना, हर जगह होठ गोल नहीं होते, वाहों पे होते हैं, यानी कोई आदमी पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो मतलब उसे कोई कानून नहीं पता, रूल नहीं जानता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, होठ पीछे रख दे। अब जब आप औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह बनाते हैं फातह के साथ, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिलहम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, हालांकि आम तो अलहम्द पढ़ते हैं, क्यों हमजा असली है, गिर जाता है। रात इस किरात पे अहले इल्म ने बहुत लिखा है, माशाल्लाह इन्होंने बिल्कुल उसके मुताबिक पढ़ा है। अल्लाह ताला इनको बरकतें अता फरमाए, दुआ फरमाए, अल्लाह ताला हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए।